صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں, قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں, لگ جاتی ہے اشکوں کی پر مدینے میں, لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں, لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے جاتے ہیں ایسے بھی لمحات مدینے میں, آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات مدینے میں, انواری کی بارش ہے, تارے سے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں, تارے سے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں, در بار محمد میں ہوتی ہے رسائی, در بار محمد میں ہوتی ہے رسائی, جب بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے میں, بڑھ جاتے ہیں ہے زائر کے درجات مدینے میں. عقبی کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل. عقبی کی ریاض ایسی کیا فکر جائے گی بخشش کی سوغات مدینے میں. مل جائے گی بخشش کی سوغات مدینے میں. تارے سے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں. قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں.